Ну, брат, кажи, що хоче, таки наш солдат то дич. Солдати такі, як їх офіцери, а офіцери як вождь. Від вождя накази йдуть. Він відповість за все. Перед ким? Перед Господом Богом відповість. Чекай, псе, нім кобила здохне. Доїздили до Майдану. Тут світліший зупинив позиченого коня і пересів на свого. Цей стрепенувся, почувши пана. Не полишився, лише квітчав, як свиня. Меншиков гладив, заспокоїв його. Здоїв кінь, сказився. Заспокоївся, заспокоївся. На Майдані під караулом стояв спорий гурт козаків. Між ними чимало старшин, іменитих родів сини. Порубані, посічені, покалічені, обезвічені, в подертих сорочках, без свитки і кунтуші, навіть чоботи москалізних позабирали для себе, справляли враження відірваних від шибениць або знятих з лави тортур. Нагадували перших християн у римському колізеї, кинутих на поталу диким звіром. Меншиков приїхав конем перед тим фронтом, пильно заглядав кожному в очі. Шукав між ними знайомих, в першу чергу Кенігзений Чечель, котрих конче хотів дістати у свої руки. Їх не було, князь сердився, де полковник Чечель гукав. Хоч би з-під землі, а я його мушу добути, козаки здвигали раменами. Брехуни, облудники, фарисеї, від вас ніколи не довідаюся правди. Наїхав на котрого з конем. Кінь знявся на задніх ногах, але на чоловіка не скочив. Говори, де полковник Чечель? Не знаю, ваша світлость, може вбити. Брешеш, не вбитий він. Солдати скрізь між трупами шукали. Кажи, де заховали, а то язики повириваю, шкіру живцем здеру. Козаки мовчали, як німі. Світліший повернув до своїх. Привезти мені мишку сей час. Вішати голови рубати може хто-небудь, а мені тут доброго майстра треба. Бо тут панове старшини, люди образовані, значиться, на черні. Знали вони, що таке зраджувати царя, знали. Світліший закашлявся, дим зайшов до горла. Як панове старшини вітали моїх послів, так я привітаю їх. Ще краще, бо князь Меншиков не хоче оставатися у довгу. Ворони налетіли такою великою хмарою, що темно зробилося нараз. Зняли такий крик, що світлішому годі їх було прикричати. Казав стріляти по них. Птахи розліталися на всі боки. Нараз двох ордонансів прискакало на спінених конях. Що таке? Гетьманські клейноди знайшлися. Лише клейноди і гроші чимало теж. Де? В окремому склепу. Світліший погладив вус. Блиснув очима, як вовк. Не скрив жадоби грошей. «Безпечні там ті скарби?» – спитав. «Так, ваша світлосте, коло того склепу варти ратним строєм стоять і бережуть гроші і клейноди тих накріпко, щоб крадежу утечки з ними ніякої бути не могло», – відповів, ніби з книжки прочитав ордонанс. «Добре, побачимо. Навіть про козацьких старшин забув. Вість про мазепині скарби полонила його розум. Був певний, що ті скарби чималі. У кого ж і є гроші, як не в мазепи?» Меншикова свербіли руки. «Щось до них нині прилипне», – покликав одного з полковників, котрому більше других довіряв. «Передаю на тебе тих людей», – показав на козацьких старшин. «Їх треба покарати відповідно до ранг і до заслуг. Добиратись їм до живих печінок помаленьку та пологень. Чули, що здихають. Зараз тут мишка надбіжить, він митець. Добре пильнуй, щоб не втік котрий. Молодшим повідрізувати вуха й носи, поламати руки, поперев'язувати до дощок і пустити на сейма. Старших...» Тут Меншиков підніс свій голос. «Поздравши їм їх хохлацькі чуби, повісити... І шибениці теж на тратвах з водою на сейм пустити. Хай пливуть на пострах неспокійної країни. Побачимо, чи захочеться хохлам бунтуватися вдруге». Повернув коня, але пригадав собі, що він полошиться, і присів на другого. кивнув на своїх офіцерів і пустився назад на гончарівку. Сердився, що не прочищено головної вулиці. Скрізь балки, трупи, годі було проїхати, а Світліший спішився. Тягнуло його мазепине золото до себе. Ворони знову збилися у велику чорну хмару і летіли за ним. Ніби де князь, там для них і жир. Хоч жиру і без того скрізь було багато. Більше, ніж сподівався князь. Навіть більше, ніж того хотів. Як сімейний чоловік, нерадо дивився на помордованих жінок і дітей. Але, Боже, ні, це ж війна. Ще гірше, ніж війна. Бунт. Савська цариця Магдалина. Мотря після допиту лежала у боковій далекій кімнаті сама одна. Знала, що за дверми і під вікнами стоять вартові, котрим приказано «Со всяким остерігательством присмотрювати за нею, щоб туди ніхто не увійшов і щоб вона утечки не учинила». Дубові віконниці на залізних завісах при вікнах із малими волово опробленими шипками позамикано наглухо. В кімнаті темно було, неначе серед ночі. І добре, бо дякуючи тому, Мотря не знала, що діялось на Майдані і в Маштарці. Чула тільки постріл, але за останні часи так до пострілів звикла, що не гук, а тишина бентежила її. Що лише в тій тишині, лежачи безсильно на постелі, почувала всю велич свого горя. Була здана на ласку і на ласку ворогів. Може, вже вирішено її долю. Може, за хвилину відчиняться двері, і увійдуть кати. Не бентежилася тієї гадки, деревіла. Пережила стільки, що втратила чуття.